Bai. Kaixo, Isa. Kaixo, bai. Ba, arratsaldeon, egunon gabon, edozein ordutan kronika hau entzuten duzutela, bai zuzenean, bai grabatutakoan, edo bai interneten bidez entzuten baldin baduzue, ba, agur bero bat zuei hemendikan Hamburgotik, ja agur beroa esan daiteke, ona ere pixkat udaberriaren usaia hurbiltzen ari dalako, auskalo urrengo astetan zegertatuko den, baina egun hauetan epeldu egin du, ia otsailari agur esaten ari gea ja, eta, bueno, ba, nun baiten, bai, udaberri edo behintzat argiaren etorrera susmatzen ari gea. Gau ilunak, egun ilunak bukatzen ari direla dirudi. Eta giro horretan edo giro horrek kutsatuta ba, gai desberdinak baditut eta aktibitate ugari ere izan da hemendik. Así que, bueno, hasiko naiz historiotxo ezberdinak kontatzen. Ez dira denak oso eguzkitsuak, zenbaitetan gure albistauetan zoritxarrez itzala nagusitzen da, baina, bueno, albistegietan gaude eta munduaren berri saiatzen gera ematen. Bai, ba, lehenengo komentarioa, lehenengo albistea Ilun Samarra da, Kurdistanetik datorkigu eta badakigu Kurdistanen bizitzen ari dien momentua beti danik edo aspaldiko urtetatik ona egoera bortitza baldin bada bertan, ba orain une hauetan eta azken hilabetetan gero eta zorrotzago eta bortitzago bihurtzen ari da. Orain iristen zaigun albistea da kartzela baten berri ematen duena, kartzela ugari daude Turkian eta gainera Europako estatu nagusiek exportatutako tekniken araberakoak, hau da ziurtasun handiko edo beraien desatzen duten bezala ziurtasun handiko kartzelak M arlokoak, Pozanti izeneko kartzelan Adana iritik gertu, azpimarratzekoa da bertan pilaturik daudela zenbait aur, zenbait gaztetxo, adin gutxikoak direnak. Azken hilabete hauetan bereziki ematen ari den erresistentziaren parte direnak. Hemen daude 237 aur gartzelaratutak. Gartzela honetan bestela gartzelaratuta daudenak asko dira bortizkeri sexualaren delituak bete dituztenak, edota eriotzak bete dituztenak, eta hauekin batera hor ditugu 237 aurra hauek. Hauei leporatzen zaiena, harriak botatzea, eta erresistentziaren parte hartzea. Bai, bai. Bai, hortze bagaude. Ba, bueno, hau da Kurdistanetik iristen zaigu beste albiste garratz bat, bueno, gartzelen egoera zein den badakigu eta gartzelak nunain direla badakigu, baina, bueno, jakitea aurra hauek bertan gartzelaratuta daudela. Eta aurra hauen partez, kaleratzen ari dien aurra hauen partez ere, torturaren salaketak badaudela, ba, bueno, gizakiaren edo bortizkeria eta brutalidadean orainokoa den da, erakusten digu. Hau batetik, bestetik ere beste albiste bai, triste bat, baina tristeak diren gauzak ere salat egin behar dira, hemen gaur asteburu honetan, oen datorren asteburu honetan gogoratzen dugulako Sambu Lama izeneko errefusiatua. Sambu Lama Nepaletik aldez egina zen, orain dela, bueno, 15 urte zaramatzan Alemanian, Nepalen bere ekintza politikoengatik, bere aktibitate komunistengatik arriskuan zegoelako, Alemanian bizi zen 19 urtez ez du asilori jaso. Alemanian badago moratoria izeneko modalidade juridiko bat, nun errefusiatua kasu hauetan honetan bezala hilero jun behar du poliziaren gana edo estranjeriaren gana bere egoera berriz luzatzeko, 15 urtez hilero poliziaren gana juten, eta aur bat ere bazaukan hemen jaiota, hemengo emakume batekin izandako aurra, ba hau dena ez zitzaion inori ajola, aitak justifikatu edo eskatu zuenean ez estraditatzeko bere semearekiko harremana mantendu nahi zuelako, eta jakinda Nepalen ze egoera zuen. Bueno, ba, hauei denoi belarriak itxita, orain urte bete ezezkoa eman zioten Sambu Lamari, Alemanian geratzeko aukera ukatu zioten, eta egun horretan bertan berez buruaz beste egin zuen Sambu Lama. Beraz, orain gogoratzen dugu politika rasistak, politika, estrangeriako politika honek ekartzen dituen biktimak ere. Bueno, hau zan bigarren gaia, beste itzaletaz ari gehala eguzkiari buruz ere hitz egingo dugu, eta baina hemen ere ez da oso abistal ona dakar, gaur dakardana. Alemanian ematen ari zen indar, eguzki indarraren aldeko finantziazioak bazeuden, bere etxean indar energia fotovoltaikoa jartzeko prezegoena estatuaren babesa eta, bueno, finantzazioa bazuen, zenbaitetan ehuneko 40 moztu nahi dute orain, finantzetako ministroak eta ingurumenerako ministroak erabaki dute finantzazio gehiagorik ez ematea. Beraz, hemen ere eguzkia itzaldu nahi dute Alemanian. Eta bukatzeko, ba, albiste hon bat, eta, bueno, azkenengo astean, aurreko ostiralean, azkapenak antolatutako elkartasun astearen barruan, Hamburgon ere, Alemaniako zenbait hiritan, eta Hamburgon ere, Euskal Herriaren inguruko itzaldia izan duzan, gaia, ba, orain bizitzen ari den prozesua, baina bereziki herrira mugimendua eta preso politikoen aldeko exigentziak eta kanpainak ziren gai, eta ia 100 persona hurbildu ziren itzaldi honetara. Esan behar da gai hauek ez direla beti errez hemen edo Euskal Herrien aldeko presentzia ez da beti errez izaten, eta bai Hamburgon arrakasta handiko itzaldia, galdera interesgarriak, kukutzaren alde, kukutza babesteko ere Bilbora jundako gazteak, Hamburgokoak bertan ziren, prozesua badaukate, fiskalak eskatzen die 3 urte terdi. Itzaldi interesgarria, itzaldi beroa, eta itzaldi, indarra ematen duten itzaldi horietakoa. Beraz, azkenean, baina lortu dut albiste on bat ematea. Bueno, bien, pues ahí queda reflejada y bueno, pues aquí nos quedamos, Isa, con la crónica de este martes. La semana que viene vas a andar un poco en danza, ya veremos si coincidimos. Por si acaso, por si eso, hoy he contado para contar ya. Muy bien. Y la semana que viene veremos si tenemos la posibilidad y si no... Será en otro momento. Ahí estamos, eso es. Aquí lo dejamos. Merci, vale, Isa. ¿A dónde, Isan? A yo.